neena sama su da wax ne moy lañ yekkun donte ne ko ton mom yalla muttasifam di aji melaw di ha ci yetti melaw yo ne ci ne kon war ko muttasifihi ne ko melaw nga xolu ma di xamef ko di addu daadin ci ay safan wax ya te ñoom safan yoyé naqaisu ay xeyti wañiku lañ anam xeyti manki lañ wa naqsun ti am wañiku manam wa naqsun ti am manki hasala bo xamni amna mu haalun ni jabal la hala ilahina ci sunu borom bi ci sunu bor bi mustalam ak lolu man di don rek sama ci dene yettu mi lay day malay mat amu deg amu gis amu mu wax malay mat la bu fekke dang ko dak ci yalla da ngay saxal seeni safan ci seeni safan xeti manki la te ak manki jom na ci yalla da xam nga ku amu deg tax mo fa sos ku amu gis ak lu mo fa sos ku amu ak mu wax ak lu mo fa sos non la ko sama ci lay won burhanu kawni fi'li kulli mumkinatin layu nekku def mbolam mindef wa tarki ak bayel min jaizatin di bot foy dagan fi haqqi ci akal mom yalla li nga xamé né yalla dara waru ko lepp mo xet ba jogut nga xamni man na nek man na baña nek da nga won dang koy baye ci sobal yalla bu ko sobé mu def ko bu ko sobul baye lool nak boko bëggé dindi ni lay jur moy la aw jaba doon te waral won al haqqu mu xel as-salim bi ajmuc aw ahal wala bu jambal xale ci yalla ay yo shay ibn lu ci dara bi ha ci bindé fi ci misal ci misal la kan ko nek min ki ni bindef mu halan di lu jambal ya sunu wal dafa am ay wajiban wala bi aji war ak am wa zakata non lay sa ñu xalu def ko xel ene bo ne bindef de mën ta ñak kon su wa da nga ne kon wajibi la moy ni yalla nek wajibi mën ta ñak bindef non la mel su ba wa ñu la wa yo do xam na ci banaw ay bindef yo xamni mënu na ñu am te amuñu te ne ngeen wajibi ci xel moy lo xamni faawu day am batay bo ne bindef dafa jomb ñu la xana kon ñu jomb day am yo nga ne won ñu jomb moy lo xamni mën ta am mukk te ñun ñi nga ay bindef ñu kon te am nañu kon la nga waxum rek du ci yek hana fi intaha la jeexe ka wax ci wolof la daytale daytal mooy jeex xaddu tarahimi lima tulayyi naan boobu seen xasharatan di muñu fukk man qoolatan yu diñu toxal xamman jële ci ba nga xam ne waxa wattana xam-xam neena lay yi nga xam ne moom lañuy layal melo yi nga weesu ci wàllu yàlla saaf ngeen bo ko wàññee nag fukki lay lay doon moo xale na fukki lay yi nam dugg ci biir fa nafsiyatun nafsiya xawat làq na min xaa ci ñoom alifam benn nee na melo ngay tuddi an nafsiya te mooy alwu joodu ban lay képp la am ci mboolem lay yi wolu dawaati saldi ñeel na waroog rekki ga waaw juróom benn xabfabata bab sax na nee na boo demee ci melaw nga tudde woon assal biyatu ñoom juróom dong la ñu waaye téere na am juróom benn lay nga ne ko waaw loolu tax ñoom ñu juróom ba nopp am juróom benn lay mu ne xillatuhoo sababas loolu xillatuhoo sababam ak tarkibu muy toggalee ga ñu gis ay ni ci ñaaru xaaj qiyamahu doonoom nga moom yàlla di nafsi ci boppam doona mbéy ni ci wuñu sen moo da ca am kenn koo xam ne wenn mala la waaye bañ koy layal dañ koy wax ñaari lay loolu moo sabab ñoo ñu juróom ba noppi am ci lay yi juróom benn ndax alqiyaamu bu nafsi dama ne woon yàlla ak ñàkk dooloom ci boppam mën naa am mu doon xarab aajoo jëm jum toq mën naa am mu doon jëm jumi liñ daal di aajoo ku ko sos loolu nag moo tax loola benn ma loon waaye dañ ko layaloon ñaari lay loolu moo tax juróom benn dugg ci ñoo juróom ñooñu kon jàppal ne juróom ñaar wéy na wa juhi la defeef na baaun ñaar lil mahaani ñeel mahaani wa lawaasimi ak lawaasimi min ajli moojidin ngir aj waral xaqala jot xelloof na ko fiihaa ci ñoom ñu so demé ci al mahani ak al mahnawiyatu xam na ko mat na fuk ñent ndax lañu ñaar juroom ñaar ñu ñu bari bay ñaar lay doong lañu ñaar lay kesse lañu ndax ibi ngir al jamu wara yal nañu ha al juroom ñet fi dalilin ci lay waxi no di wone ñu ittihadu ma ngir benn ak la nga xam ne wal jamu dañu wara xale ha ci ñoom ndax da am juroom ñet yoo xam ne ibi ngir al jamu wara yal nañu ha al juroom ñet fi dalilin ci lay waxi no di wone am na juroom ñet yoo xam ne ci wan lay kepp nañu doole ndax ñoom ñep ñu bokk nañu maana ci gogu wal wax ye ñoom doon fàtte qudrat muy qudra iraada bi ak iraada kasaaniki ni xilmun xilmu xayaatu ak xayaatu xayaatun ngay wax xilmun xilmu xayaatun ak xayaatu waxu gal na nga jàpp al lawaasima lawaasim ya way taqoo ya muy maxnoo ya rek nee na qudra iraada xilmu xayaatu danga ne woon bu fekkoon ne yàlla mënawoonatoon yent yi kon mel mi ndéef du am waaw woon lay woo rek nga leen joxoon léegi nga xam nga qudra tudd nga cee génne qaadir iraada tu nga génne ca murid xilm nga génne ca xaalim xayaatu nga génne ca xay kon nga juróom ñett te nga boole leen wen lay ba tey wa jamaha boole na baaqiyatan lay des min haa ci maxaaneeg maxnawi ya al imaamu ilimaam ba al muttabahu ko dakoñ topp fii daliilin ci lay waaxid ngi di wen aydan ba tey ba tey nee na yu des nag boo génnee yent yee ak yoo jiddoo ci ñoom kon yett mooy des dama koo xaar léegi yett ak yoo jiddoo ci ñoom mu juróom benn ñoom itam ñoom yëpp dañu leen boole wenn lay li tax mooy min ittihaadi laasimin ngir bennoog aj war dëxër ji feeñ na aydan ba tey yett yee li tax ñu bari leen man nga sax juróom benn tax ku nekk doo juróom benn yooyu ñoo bokk wenn lay ndax ñoo bokk ci gogu wàll lañ fay tekkee wax ye ñoom kalaamun mooy kalaam suma samxun topp samxu wa basaran ak basar yettee da nga leen boole woon wenn lay lay wa nga xaaj ko ñeenti xaaj waaye wenn lay nga leen boole woon ñoom ñëpp kon nag kalaam samxu basar ñett la boo ci génnee mutakallim ak sami ak basir daal nekk juróom benn kon yooyu ñoo bokkoon wenn lay boo jëlee yaar yi daal ko juróom yaar ya nga wasoon mu daal di nekk juróom ñeent mu des benn lay suma xadd jaxaloo topp def nañu li jaa yi si ñaal aja dagan dali leen aw lay waaxit ñu di wenn nil naa yal nanu ame bi zaa ci lii al maqaasida jublu ya muy dugg duggee nil naa bi zal maqaasida moom daani looy la dafa wax ne wax nga nga waxoon ni mindéef waa lépp mën a am jaay si rek la da nga koo sàkkalan wenn lay yow nag boo ko boole juróom-ñeenti nga waxoon daal di nekk fukk kon fukki lay yi noonu la bëggee ci biir nelaw yi ak wax yi nga waxoon façon lii ab dog la ci rusuli ci yonente yi alayhim yàlla nekk ci ñoom asalaat dolli teral wasalaam ak dolli wóolu kon day bëgg a dugg nag ci wax dañu war a gëne yonente yi fal nasrif nanu wëlbati alqawla wax ja من الأخيار جمت تعنيه بعد تفاصيل صفات الباري تبناو تقلي ملي أجب لجيه بناو تقلي ملي أجب لجيه أنا بنا بنيو تقلي بباخ باخ لب الأجتوع لي الله بمجيخ كن نجول نتوخي يننتي أما اللي في دعال لغا خامي أجب النور ودمسخ في حق الوصل تاقي يننتي من الصفات تاقي ملوك فطلاف نت لا يا رجلا يا واي عليه موال نك تي نون اذكى صلاه الله كم جا سلي ترن يالا ما حسنان هي اند دول يولون بلا تنان تي دو ديتال مانام تي امات يا موي نين ليغا خامني مو ورا صح تي والو يونس تي غا خامني كو يالا يوني كو لي نونت نك تي نون تاو رك مو اناكو مو نيت مو رك لا يتين مو شدخون دغل امانتم اكولتي watabuli waxul ak jottali li ma ñeel la nga xam ne xat umuroo digaleef na leen ko mu ay chein ci mu ci mbir xoolima mum xameef na ko yett melo yi moo mënta ñàkk ci ko yàlla yoon ni dal ko fi lay kenn ko ci nek waye mo ngi ko fi mo ngi ci lu gaaw ci doxal mo ko yalla dugg ko ci doxal mo ko yalla yoni deug do nga lay wax wax bok mo ngi deug amanatu mo ko yalla yoni faaw nga sam mo ngi ñu ñoo lu ba do def dara mo yalla arabu do dara mo yalla ci do ju xoc rek tablex nak mo ko yalla yoni ku ne faaw ni ko yalla jottal yow faaw bu jottal ko bam mat da ci yok dara da ci wañu dara ñu ñu lay bëgg fi as-sidqu sidqu hadbu ak deug deugam la da jil qawri fu dara natuga manam ko nga xam am na xeb lu bu baax ak ko ngi ko bu ñu dara natuga ñu dara ngi ko bu isbaru sajidin mo xiba ak sax bu ma ci andu ci deug deug bir ma wala nga ci jëm ni bir ma ci jëm ni bir ma ñu as-sidqu moy nga wax la am deug deug sa yo waxe la am deug deug rek xam nga ko jeex jeex lolu mo am sa lolu mo as-sidqu haddi amanati deug deug amana la da man fa nga xamni haqqa deugal na hizul jawarihi modi wattu ci re jeñu han boli sen mutlaqan ci anam bu man di doon bu ngi na mutlaqan burum mo lu ñu jël ci primu wala di yag ni mu ko di fonale ci jep jef khatnaha dottere ne ko rabb sama ay borom asama khat kana mo xam nek na da karahat di borom ci aw haram wala mu arab deug deug amanatu ñukoy fi ko lu te moy ko yalla yoni sam mo wala ay ci dem ban ca def tara dara lu yalla tere mo xam mo la te lu yalla tere tam arab nda mo yalla tere tam lu ci ko ay mom dal dara lu yalla ayer diko joge mo mo al amana ni haqiqatu tablighi deug deug jotal xul waxal ni wafa'u ma moy matal lepp lo xamne umuro digal lepp nako dug tablis jep ci jotali ga ci xal ci ñu mu do fi ifham ni nga deg manam deug deug tablis moy la wax yoon te woni ko jotli ko doomi adamay mu jotli ko doomi mat dara bu ca manki dara bu ca yokku moy mu deug deug tablis wax moy stahilu dana jombu dibb hadhihi sifati safani ila bilo fi haqqihim shin aq alayhi ma yalla nak ci ñoom azka salati do jassa li teral da ha salam and doli woru la yoru ni ko bu dañ abadam mukk ko ku ñu ak kep ko xamni qadis ta da jube na bi hadhihim shin jup ci shin jugga ni la safani yalla wax ni muntu nak ci ku yalla yoni mu yott ma lay sax shin safani moy jombu ci kep yalla yoni xamna ñu ñaan ñoom ñepp ñu yalla doli leen teranga diko na sel ak jamm jo xamni da am fu ñu yëm te defal ko kep ko xamni mu ngi jëm raw ci ñoom ci ñoom duggal ay won ay na mu ci ñu ta gi ñu sel xiyana tu abor war gi ñu mom la fi ci bu fa andi ma ci def lo xamni ñu xiyé taraf ñu ko nak ro xal mbir mu ñu ci ko waxal ni al muharram wala mu ñu arama manam sel ak tafi bu mu sawan asiduhu waxal amu jamm na ci ko yalla yoni fiyamatu wa subhanu amanatu anam ko yalla yoni mor yalla def ni yalla arama ndal yalla sip non ko tay jomna tan suha ak ñettal seen kit manu shay'in moy na dara qad amara lol diglena bu xarsu borom xaras ay ñu ban li xoo hu ci jotli ko ñu bashari jëm ci minni fi ñu ko ñettal moy na bu dara dara ci lo xamne amul ndigal jotli ko minni fi ñu ko nepp fañ ko jotli ñu ci dëgg ñu ñëw ñëw rek lay mën ta nekk li jom la faa ñu ñëw day jot li bal mat way duñ ci nebb dara haqiqatan fay bi dëgg dëgg fan ñett baar ñu leer ñu way bu fëri ko kenn ku ci nekk hatta sax ko fi bi dëgg dëgg fan ta sabaru mool ak tiwar bi ma ci yo xamne ñam yok ne ko saawata di ay sax la daan ko nga xamne xala ma xamna manam sa waxe lo xamne buñ ko sété du bokk ak la am buñ ko jexé dëgg dëgg du bokk la am rek mo di fen amu khiyanatu dawar fa habbuha abdu dagam hadamu hizil jawarihi mo ñaka wattu ci re bi itlaqin ci abdal nahawu khiyanatu war kontu yalla yu mom moy def lu yalla tere mo xamni ni sibla mo xamni aramal la mo tax mu ne bi itlaqin ci boyal da ñu xana mutlaqan ñaka sam ci rom ba moy ci yalla mo xam ci lu sib mo xam ci lu aramal lolu moy khiyanatu tarku wafa yi baye mo tane dundu fi ci la nga xamni xat umru digal ni fon nako wala tarkul tarkul wafa'i baye matale digli fi ci la nga xamne xam umure digle fonna di am yu bari xoxu ci ñu jottali ko lool day jara doona kittu maana mbirum mu di nebu a lool lan leen di weloon jottali ko suñu ko jottali ba jot nañ ko waaye matut ba mu yokk nañ ci ba wàññi nañ ca waa lool mooy kitma xas nañ li ab dog la fiima ca la nga xam ne bayna haadihi nekk na diggante yile min al xusuusi ci ak jaboo wal xunuuri ak ak matale xam nga ba nga tuddee meloo yàlla ya da nga caa toom xusuus ak xunuur fi itam na mu ne la meloo yi nga xam ne moo aji ci yonante itam xusuus ak xunuur gu mel noonu da cee xaw a am te moom la bëgg wax wa bayna haadihi talaasi nekk na diggante yile yett yaa fataa yoo jam si ay mag ba tey xusuusu njaboo waxu noonu ak ak matale sabata yu sax na ñoom ñaar waaw nee na yetti melo yi nga wax ni mooy melo yonante yi te tey am nañ xusuus ak xumoom mooy léeg-léeg am foo xam ne dañu fay tase muy xumoom léeg-léeg am foo xam ne kenn baa ñaar du ñëw te keneen baa ñeneen du ñëw su boobaa nag su ko defee mu tudd xusuus am naa bayaal ma ko woon daal ak leeralam fa am tam sura moo di nga seet man sabaxati aw juli ci juróom-ñaari anam te kullu faa képp ci ñoom jukki na meeneef na ko naqi satan bugu ñu mu di wàññil fi xaqi rusulihi ci àq yonanteem ya al kiraami ñu dañuy tedd alayhi mu yàlla nekk ci ñoom aska salaati gën jaar sellu teral wasalaam ak dolu woolo nee na boo bëggee xam ñu xusuus ak xumoo mi demee dañ lay wax juróom-ñaari melo yoo xam ne juróom-ñaari anam yoo xam ne du ci nekk mën naa koo tudd ay anam ñu wax juróom-ñaari anam yoo xam ne du ci nekk boo ko dee seet ak manqué la ci yonante ba nattalee woon ne nag anam googee mën naa dal ab yonante yan melo ci melo yi sax ci ab yonante moo war a ñëw dàq ko ba mu dem waaw loolu loolu nag mooy waral xusuus ak moom léeg-léeg kenn juróom-ñaar yi boo ko nattalee ne mën naa dal ab yonante te war a ñëw dàq si ko ci yetti melo yee mënta ñàkk ci yonante bu dee kenn bu dee ñaar te kenn suñ di ñëw mooy xusuus bu fekkee ñoom ñëpp ñooy ñëw nag mooy xumoom mu njëkk laa wax juróom-ñaari anam yi nga dégg wax yooyu ñoom añ yi bat juloo mooy ñu wartee leneen xam nañ ci tey anam bi ci njëkk mooy leen ñu waxaloo ñu wecc ko fa wax leneen te tey ko loolu benn la tabaaniki ni siyaadatum dolli xam nañ ci tey salaaxi na nga sàmmonteeg al ma axasa jàppkaay ba ñaaral mooy leen leen wax loo wax nañ ko waaye dañ caa dolli li ca bokkut te dolli ko ñoo ko tey dolli ci loolu du ay waaye su amoon rek day natale ne su amoon ku la woo ñaar ñu jee bàyyi lañ la wax la woon wax leneen te tey ko ak wax lañ la wax la woon dolli ci lu ci bokkul te tey ko muy ñaar bislif maa seenin kem la ñoom ñaar ak tab yi lu wettee ga sax woon ci ñoom te sabata gum saana te ko ñetteel nag mooy bàyyi lañ leen wax la woon wax leneen waaye njuumte la tey waralu ko te nga yos woon tey ko waral la bi nga yos nag moom njuumte rek a tax ñu yor ko waxa ko saa niki ni alkitmaan na bugga xam nañ ci tey yaa fataa yow jëm si te ko ñeenteel mooy li ñu wax loo ñu bañ koy wax ni patt te patt ba ñoo ko tey maanaam bañ ngaa wax na bugga ñoo ko tey loolu mooy nelaw ñeenteel maanaam mooy am na ñeenteel siyaadat ak dolli suf woon ci njumte xam nga dolli ci tey nga woon dolli ñu wax loo nag ba wax ci li ci bokkut te njumte waral ko ba tey mooy doole ñëw muy juróom ka saa niki ni almuxaalafatu wutante ndigal maanaam xott ndigal ni ki njaaloo wala sàcc wala rey nit ni noonu mooy almuxaalafa ko defee mu juróom benn kit naanu ak seenu nëbb sax woon ci njumte bilaa muxaalafat njiriñ benn wutante ko juróom ñaaral nag mooy ñu nëbb li leen wax la woon waaye defuñu ko ci tay tey dañ koy def ci njumte kon juróom ñaar yomb naa woon ñi ndax boo seetloo wacc bi leen wax loo wax leneen ak dolli gi ak nëbb gi da yett yoo xam ne ku ci nekk léeg-léeg mu doon ci tey léeg-léeg mu doon ci njumte kon ku ci nekk boo koy ñeeñaa juróom benn lay doon soo ci doolee xat ndigal ci lu bokkut ak fen nag niki rey nit mbaa njaaloo mbaa yooyu nag kon mu juróom ñaar juróom ñaar yi nag dal mukk ak yonante waaye boo natale woon ne melo yi mën naa ñëw ci yonante maanaam kenn ci yi mën naa ñëw ci yonante léeg-léeg yett yépp ñëw dàq si ko su boobaa loolu moo tudd xumoom léeg-léeg kenn képp mooy ñëw mbaa ñaar dàq si ko su boobaa loolu xusoos la loolu lay waxal benn benn nga dégg nag mu ne bëgg a tàmbali nag ba tax dafa mu dana jiñ al ula ku jëkk ka xamit axiyaar yi way tànneexee commune képp mun a salaasu ci yett ya laatu maari di warante ki ñu ko wax mooy leneen wax la woon ñett ko wax leneen te fay ko boole ci kooku moom nee na mënta waaye su ma am yett yéppay ñëw foofu ku moom lay doon su boobaa faaw nga indi yett mel yu war ci yonent yépp te dama ñàkk dangay indi sidd ko indi amaanatu indi tablis su boobaa loolu kon ku moom lay doon mu leeral lu tax mooy li ànd na tab di lan ngir nag ak wottee jaraagu doonu foo ko fekk rek maxdul kasi bi aji sell li fen la loolu la wax la boo ko wax boo ko bàyyi wax leneen kon loolu xam nga wax lu amul la kon mun aji li saa ngir ni yedd foofu woo dana ko jiw sidd fan dëggal yee ji dugg na war yee ji dugg na war loolu moo tax noonu foo ko fekk faaw sidd foo war a ñëw foofu ndax ligam saa loolu amee rek fen am na fen nag sidd kooku mooy safaana moo ko war a dàq si wa koy mu foo nekkam nga it xam dañ dig tey xaraamul aji araam la loolu saa ngir li tadd foofu foo dana ko jiw si amaanatu amaana ko gën jàppal zaaka loolee xam nga da nga ne bàyyi bi lañ ko waxaloo wax leneen ak tey la tey du ñoomte kon xam nga kon lu araam la waaw kon ndegam lu araam la nag amaanatu moo war a ñëw foofu nga teg ca wa am na tab dii lan ak naka am wottee isaama waqaxa ndeen xëy na rek yekkoon day nekk kitmaanam di ak nëbbu fa xaalil na nga xaritoonteeg man ka nga xam ne wax naa wattona xam-xam kon man aji saa ngir lii tadd foofu foo dana ko war a jii am rusul yéli sonante ak li xatul te bu ñu si dëgg-dëgg jottali fof xam na nga dégg yaara ji lan yow waay nee na saa yoo bàyyee lañ la wax la woon wax leneen sa kon nëbbi nga boole ci ñu dëkk teg fen wi ndax li ndax nim ko tey nëbbi na lañ ko wax la woon ndax leneen la wax waaw kon nëbbi ba xëy ci biir nag moo tax kon nee na faaw sa am tablis ñëw foofu waaw faaw tablis ñëw foofu kon gis nga ne ku njëkk kooku ñoom yépp ñëw foofu nag moo tudd ko moomu mu jàll ci bi ci topp su ma siyaadatum tag dallu gisoon ñu ànd boog tey duy xat ji ñeex na ko bi sidd ci sidd ko ndax amaana bi ànd ak amaana xat uf digat bu saxaleef na ko waaye nag ñun duuni tablis ñu ci muy tablis waaw nee na dolli dañ ko wax la woon te tey ko mënta nekk waaye mënoon na nekk sa natale si dëf ak amaana rek ñooy ñëw foofu dàq si ko waaye tablis moom du ñëw mu wax la lu ko waral mooy li koy lixaa ngir mu nekkam tabiban di fen mun aji saa ngir lii yedd fa xuxaa dana ko war a jiw si duxam ñu ko bi dëgg lu tàllee xam nga wax la wax loo ba yokk sa liji bokkut la nga ci yokk te bokk ci aw fen la loolu boobaa kon moo tax si duxu war a ñëw foofu ndax si duxu mooy càkkaarloo moom wa koy duxaa nekkam nga it xam dañ di tey xaraamul aji araam la chaanahoo bëgg ñaawal na ko mun aji saa ngir lii tadd fa xuxaa dana ko war a jiw ak amaanatu amaana xam nga dama dolli gi bi xam din la da ci bu ko tayee kon lu araam lay doon ndamam moo ko tey boole ci kon lu araam la su boobaa nag lu araam amaanatu moo fa war a ñëw moo tax xoolu kon amaanatu kóolu te ñëw foofu xam nga ne kuy tax tablis ñëwul nag mu ne la wala yi sa bul kitmaan yi waaye nag bug nëbbu xataa yedd fa xaa bay jiñ tablixum seenu jotal lil wax yi ñeel wax yi la xan an yàqaxa walis muy tàbbi ndax li am na fa ngir naka moom ballaxa jottali na hatta zaada ba mu yokk ba mu dolli ca fa waxit na nga wéetal ar rabba buur bi tanal kon nga am maraagu ak na mel li tax mu ne foofu tablis ñëw si mooy xam nga moom daa waxañ ko wax la woon da yokk ca boole ci waaw kon ak nëbbu amul foofu ndegam nëbbu amul foofu nag kon tablis du ñëw foofu loolu moo waral tablis ñëw foofu ndax moom daa wax lañ ko wax loo da yokk ci leneen fa kon ak nëbbu nekkul foofu ba tablis da fi war a ñëw mu jàll ci keneen su ma teg tag giilin topp ak wottee bi soxiwin ci njuumte du fi xaj ñeef na ko bi sidd fi ci sidd ko ba tablis ak tablis fii maa ci la nga xam ne waxa xew na tabbi na bii na amaana ci muy kóolute waaw nee na bàyyi dañ ko wax loon wax leneen waaye bi yéen tëyu ko njuumte rek la waaw su boobaa sidd fa ak tablis ñoo fa ñëw waaye amaan du fa war a ñëw daal di wax li ko waral mooy li koy ñu lii nekkam duri di xameef ko kiis ba ni aw fen li saa ngir lii yedd fa fu boo dana ko war a jiñ ci si duxal ak dëggal xarin guy aj yee xam nga saa yu bàyyi dañ ko wax la wax leneen rek loolu aw fen la wax na lu amut ndax daa bàyyi dañ ko wax wax leneen wala moo tax kon si dux war a ñëw foofu ba tey wa am na foo naka moom yekkoon dana nekk kit maanam di ak nëbbu kon li saa ngir lii yedd fa fu boo dana ko jiñ ak tablixu tablix kon jàppal zaaka loolee osa ak lii ba tey xam nga boo bàyyi lañ la wax loo wax leneen kon nëbbu nga lañ la wax loo woon waaw foo fekk tablis rek mo ak nëbbu da koy nekk waaw loolu moo tax na faaw tablis war a ñëw foofu dàq si nëbbu koobu le lu tax nag moo amaana dafa ñëw mu ne waaye wala sax ndam waaye kat du ak tey moom ñu faak ngir loolu lam yekkul nekkut ma nit lam yekkul nekkut ma la xore lam yeku waaye ba tey man lam tekkum ne ku te dafa xoo di ko jël si amaana fi amaana yaama yooyu nga xam ne fatul xeli na nee na bii moom njumte kooral maanaam bàyyi gi nañ ko waxloo wax leneen bi soxwin la kon araamut ndax njumte rek la waaw bu araamoon nag la amaan di war a ñëw foofu ndax amaana mooy dàqlu araam waaye bi yoon nag araamut ndax ñu dafa jum rek tayu ko mu daal ci keneen ba dafa xajin na alkitmaa la nëbb ga xam doon ci ak tey xam fi wër si yonante yi amaanatul kóolite faalam xamal wa tabliixuhu ñëw ak seenum fottali ñeen doole si def yéen ci mu seenu dëggal alayhi moo yàlla nekk ci ñëw abadan faaw aska zalaamayni ben jaa selli terela jàmm minallahi tukkee ci yàlla al ahadi muy kenn nee na nëbbite tey ko moom boo ko tuddee yaar rek ngay ñëw xam ne xusoos lay doon maanaam amaana faaw mu ñëw ak tabliix waaye si dëkk moom li ñëw foofu mu leeral lool tax mu wax lool tax mu ne yaar yow mooy ñëw tukkee du ñëw mooy li annahu ngir naka moom laysa bi tabliixin di ak jottali yusifa ba mel yeef na ko kon li faak ngir loolu daf boo ji ngem nga di xii ci tabliix xarifa xameef na ko xam bu jëlee ci ñëw xam nga doon bee rek jottali woo lool moo tax mu ne kon faawu tabliix ñëw foofu tax mooy safaanoo kidmaa te dagan kidmaa am na rek moom ak ñàkk jottali la kon tabliix mooy ñëw foofu ba tey yekkoo nu foo nekkam nga xam ne ndi tayit xaraamul aji araam la jëfar goog sooñ na li saaka ngir loolu dafa foo ji ñëm nga yiraa def na ko jiis amaanata muy amaanatu xam nga da nga ne nëbb ci tay nga ci doole tey boo ci doole moo ko tax araam te xam nga amaanatu moo war a jiñ lu araam moo tax foofu amaanatu ñëw foofu nga ne ko waaw li tax na ne si dafa moom li ñëw foofu mu ne ko la mu yekku nekkut alkitmaa nu nëbb gis ban diw fan yàqa foo dana tàbbi xataa yàkkoo na bay nekk asidu ko dëggal ya dafa ko di jiñ xam foo gis ko ndax li ànd fa ngir na ko moom lam yekku nekkut muxtiran di aji xibaar du seyin ci dara bal taxarif na nga xam ak tafsira teqale ga tabbu far kon nga tuufu ne kon nga am li nga bëgg yaa aw xëy yoo suma si bokk waaw naan nëb mooy fekk fekk du aajoo sidu ko di fa ñëw ndax sidu ko moom xam nga fen lay jiñ te koo xam yeexoo dara far koo kooxul kon di mën a wax ni fen la te moom daa far na buuxul dara waaw loolu moo tax sidu ko moom dañoo foofu ndax sidu ko moom fen moom lay jiñ te si yëfu ñu sax xar dafañ di am ndax ne nga woon fen mooy xibaar bi bokkute la am kii nag faral xibaar sax ba open di am suma siyaada suñ topp dool li bi sax ñun ci njiomte bi ñu xat ji ñeef na ko bi si dëfe ci si dëfe doona xëyri yi jëmm kund moom ci bi ñu kudul moom fii maa ci la nga xam li sabati sax na foofu fa dee xusoos lay doon maanaam bu dellee dell yoo xam tëyu ko dafa jëm rek kooku si dëfe dong moo fa ñëw yaari ci des kenn du ci ñëw mu wax lu tax mooy li koy jixaal ngir ku nekkam kiis ban di aw fan kon li saak ngir loolu tëdd sax mu def na ko jiñee di si dëfu rusulillahi ci dëgg lépp yonante yàlla yi fii maa ci la nga xam usmahu def na ko dégg xam nga dolli ñëw aw fan la ndax dolli moo wax lañ ko wax loo ba dolli ci leneen kon loolee mu ci dolli aw fen la loolu moo tax si dëfu mënta ñàkk ñëw lu tax na yaar yee di ñëw mooy yëkkoo maxaa nekkam nga lay fa bi xam dund ak tey ñàkk ñàkk nekk ak tey mën a tere na dafa amaana ci jiñu amaana la xaa ñëw ko la waqax doon ci tàgg woon waaye nee na nga ne bisu ñu nga wax nga ne dolli gi tey njiomte la bu doonee njiomte kon araamut te nga araamut na kon amaana du ñëw foofu ndax amaana lu araam lay jiñ te fii moom dañoo jëm rek kon lu araam nekkul woo wala su dafa xaa déet jiñam nga itam ñu daa dee fi ko gis du tabliix ñu tabliix li ànd xaa ngir na ko moom lay sa dikkit maanaam du ak nëbbu jaraagum doon li ànd na xoo ngir na ko moom bal la xo jottali na maa la nga xam ne xam umra digalee foon na ko ko wa saadate mu dolli ba adaxoo ci gannaawam saa yi na nga wattu al muqarrara la ñu saxal waaw dafa wax ne foofu tabliix dafa war a ñëw te xam nga da ngaa wax ne moom dafa dolli dolli na moom boo ko defee da ngaa def lañ la def la woon ba yokk sa leneen waaw kon boo dégam nëbb amul foofu kon tabliix du ñëw foofu ndax daa jottalee jottali ba yokk ca ñu ca bokkut xam nga tabliix moom nëbbu moom lay ji te fii ci yaa waxoo ko ba dolli ci li jëbokkut waaw loolu moom kon wax na ko ba tàyyi saa yoo xam ne wax nañ ko waxloo ba dolli ci rek am nëbbu amul foofu nëbbu amul foofu nag kon tabliix dafa ñëw amma muxaalafatu amrillahi daal diyanteeg ndigalul yàlla fii xëyri kisibin ci liñ fen min lisaani saahi yi mu bàyyi koo ci làmme mu aji jëm wàcc fa dafa xoo xaa jiñ nañu ko bi amaanatuñ ci amaana faqat doom min duuni tabliix ci muy tabliix wa si tafi akul dëggal laa xalata amul benn njumte ci loolu ñaan ak yonenti xat digal lo xamne bokku tak fan xam nga fan ci lamu lay baye ko waye da dug ci bir ci wax dañ ko yesu onopi waye lu xat digal ci lu bokku tak lamu ni ci ray nit ba njaalo ak ñu ñu ko wax ne mom mën tan ci yonenti waye suma naam itam ci la fay amana kep moko jinj ci ndax amana mo jinj ara waye tok lu dafa ñu ci dafa ñu da ko taxale di am na kaw na ha ngir nak ak nekkam haram di aji haram xatra wa net ñu ko kon raaw gis nañu li zaaka ngir lolé dafa ha ak diñum amanatu mu amana a neena li doon di haram taxlu fa amana wara ñu jinj ci ko lakin na ha waye mom nak lam ta ku nekut ci bandi ay fan wa xenu aji tabbi hatta yakoon bay nek ci duhu ci duhu da fi ñu aji jinj fan ha walis ko waaw ñu lay xam nga do fa tax ne ba mom jëfëli ci bayiko islam yi nek ñu ko misale tanku misal lay sax ndialo wala xol lu wërta xol wala reñ lu baye a kon dega neena do fa kon ci dukk du ñoo fofu wala ñu ko nekk ci tabbali xut tabli xé dafa xodi ji.